twarze z wyważonym słowem. Kiedy w twoich oczach tli się iskra dobra, nie obchodzi mnie to, kto jest twoim Bogiem. Wielu traci oddech, walczy w cudzych wojnach, pielęgnuje czysty umysł, wolną wolę. Na rozdrożu, ja pielgrzym pokoju, nie zwiedzie ze szlaku blask świateł Babilonu. Kiedy miłość twą nadrzędną wartością, czyny idą w parze z wyważonym słowem. Kiedy w twoich oczach tli się iskra dobra, nie obchodzi mnie to, kto jest twoim Bogiem. Wielu traci oddech, walczy w cudzych wojnach, pielęgnuje czysty umysł, wolną wolę. Na rozdrożu, ja pielgrzym pokoju, nie zwiedzie ze szlaku blask świateł Babilonu. Całe życie szukam swojej drogi, spisuję w zeszycie wersy i dobieram słowo, dym suszony ziół nad płonącą świecą. All I need is one mic, kiedy wstaję nocą. W chwili obecności uczę się od dzieci, księżyc pośród chmur, a nie w klubie strobo. Niebo pełne dziur od zagubionych kul, dzisiaj czuję całym sobą, gdy staje się drogą. Ponad prawdy zapisane w księgach, cenię czystość serca, dusza mym kompasem. Nucę mantrę, kiedy patrzę na wschód słońca, zamiast siewców strachu słucham szeptów lasu. Wśród odmętów świata z ludźmi innych wyznań, na dzielnicy tak jak w domu przywitali mnie jak brata. Nauczyłem się nie oceniać czego nie znam, patrzeć w oczy człowiekowi, nie na jego szatę. Świadomy się oddalam, nowoczesność mnie osacza, z dala od tych, którym od przesytu w dupach się przewraca. Głód wyostrza zmysły, do korzeni wracam, źródło wiedzy warte więcej niż wszystkie pieniądze świata. Nie zawodzi instynkt, choć inaczej radzą, ja wybieram szlaki, gdzie nie zawsze wszystko się opłaca. Chadzam po omacku, głosy mnie prowadzą, czytam znaki zanurzone w ciszy na granicy światów. Życie jest dla mnie ciekawe i hojne, władza gorsza od szarańczy, o branży nic nie wspomnę. Fani wiedzą czego spodziewać się po mnie, zrywam się o świcie, a nie cierpię na insomnie. Na systemach żel, ziemia, powietrze, z ogrodu Edenu po środowiska miejskie. Przeszedłem drogę, której nie ma na mapach, wolność ma cenę, ma smak i ma zapach. Tak, wciąż prowadzą mnie bębny, przydrożne kwiaty, którym wazon jest zbędny. Żeby iść nie potrzeba mi za wiele, wróg mojego wroga nie był moim przyjacielem. To wspomnienie spod trzepaka, ptak urodzony w klatce nie wie, że potrafi latać. Znalazł klucz na pięciolinii, znalazł drogę, którą potem poszli inni. Tak, kiedy miłość twą nadrzędną wartością, czyny idą w parze z wyważonym słowem. Kiedy w twoich oczach tli się iskra dobra, nie obchodzi mnie to, kto jest twoim Bogiem. Wielu traci oddech, walczy w cudzych wojnach, pielęgnuje czysty umysł, wolną wolę. Na rozdrożu, ja pielgrzym pokoju, nie zwiedzie ze szlaku blask świateł Babilonu. Kiedy miłość twą nadrzędną wartością, czyny idą w parze z wyważonym słowem. Kiedy w twoich oczach tli się iskra dobra, nie obchodzi mnie to, kto jest twoim Bogiem. Wielu traci oddech, walczy w cudzych wojnach, pielęgnuje czysty umysł, wolną wolę. Na rozdrożu, ja pielgrzym pokoju, nie zwiedzie ze szlaku blask świateł Babilonu.